ترکیب کے حال واقعی ہے زمیر دا یحتملون یحتملو کائنا مع غایت من التنکیح و تحذیب. اگر من التنکیح و تحذیب دا بیان دا غایا جپارا پہل کون جگہ مختصر کی چلے کائن دا شرگا غایت محنت تنقی ہے وہ تہذیب تنقی ہمانا اخراج المخ من جوف العضو میں اخراج المخ من جوف العظم دا تنقیح و مانا دا تنقیح دوما مانا قطع شوق شجر و اغصانها الخالیہ عن الفائدہ تنقیح لفار زمانی اول مانا اخراج المخ من جوف العظم ابھی کی رقیب نہ لا کو مغز ربا سر تنقیح دوما مانا قطع شوق شجرت و اغصانها الخالیہ عن الفائدہ لونی یو شجرا ازغی او دا غیزیاتی سانگی کہ کٹ کی مجھے تم تنقیح لے لائے شی او دا تحذیب اولا مانا اصلاح شیئے دا تحذیب دوما مانا جعل شیئے خالصا عما لا يليق به تحذیب دا پارون جو مانے اولا مانا اصلاح شیئے جو مانا جعل شیئے خالصا عما لا يليق به او تنقیح و تحذیب مراد فضیلے کی تجرید المطلوب دا عن الزوائد والمراد بالتنقیح والتحذیب هاهنا تجرید المطلوب عن الزوائد دا مختصر داسی کتاب نا جکی کمت تحلیب کی راغلی اغد الزوائد انا خالی دی ونهاية من حسن التنظيم والترتيب لا تفتويك وغايب عن ذلك لأن إذا معبرة والأوين جاء فوسط لا تفسر بحال الذنبين يحتملون آي هذا كون ذلك المختصر قائما وملابسا مع نهاية من حسن التنظيم والترتيب او دا مختصر ملابس و قائم دا سر دا نہایت دا من حسن تنظیم دا دا نہایت دا پارا بیان دا حسن تنظیم او دا حسن ترتیب دا تنظیم مانا لغوی دا جعل اللعال فی سلک جعل اللعال فی سلک مرغلر و پتار کے اچول دا تنظیم دوما مانا دا تنظیم مانا اصطلاحی ترکیب الالفاظ الفصیحة او مطلقا دا تنظیم مانا اصطلاحی تركيب الألفاظ الفصيحة أو مطلقا الفاظ الفصيحة من اس کی ترکیب قائم کرول یا مطلق الفاظ من اس کی ترکیب دیتا اس کے لحاظ کی تنظیم بھی ہے اسی تنظیم معنی اس کے لحاظ کی ترکیب الفاظ الفصیحة او مطلقا معنی لغوی شو جعل الوآل فی سلک لترتیب معنی وضع اشیاء مخصوصة وضع اشیاء مخصوصة بحيث يقع كل واحد منها في المقام اللائق به الترتيب معنى وضع اشیاء مخصوصة بحيث يقع كل واحد منها في المقام اللائق به ترتیب معنی وضع اشیاء مخصوصة بحيث يقع كل واحد منها في المقام اللائق به وما قولهم في معنى الترتيب واما قولهم في معنى الترتيب وضع كل شيء في مرتبته فمشكل واما قولهم في معنى الترتيب وضع كل شيء في مرتبته فمشكل لکه دا شی مرتبه معلومه ول او بیا هغه خبره مرتبه کې راوسته ول جابران خبره دا و اما قولهم في معنى الترتيب وضع كل شيء في مرتبته فمشكل فحاولت فجزائيه دا دي لما كل جزاء اصل في مقدر لفاره اصل دي بارد داسه اذا كان كذلك فحاولت كذلك خبر درس وكنا اذا مختصر المسمى بالعقائد كي محتمل على غرر الفرائض ودرر الفوائد في ضمن فصول الى اخره دي وجنا حاولت اي قصدت ماذا قصد وكرو ماذا اراده وكرا ان اصرحه شرحا في ذولي كما فدي مختصر باندي كي مسمى بالعقائد دا شرحا وشرحا عظيم الشان شرحا كي تنوين تعظيم دا پارا ان اصرحه شرحا في ذولي كما فدي مختصر باندي شرحا وشرحا عظيم الشان لعسي عظيم الشان شرحا يفصل مجملاته اذا بتفصيل كاي ده مجملات و ده مختصر ده مزامين و مجملة و ده مختصر ايه مختصر كي مسمى بالعقائد ده تكون مزامين مجمل راغلي اذا شرح بده دي تفصيل كاي ويبين معضلاته او دس شرحات ده بيانه لا بخكار كوي معجلاته اي مشكلاته الشديدة معجلاته اي مشكلاته الشديدة دي مختصر المسمى بالعقائد اغم مزامين يا بسخ مشكل لي دا شرح بلدي دغ بلا دغ مزامين مختلا وشديدا بيانا كيف وينشر مطوياته اي ويظهر مطوياته اي ملفوفاته وينشر نشر ينشر نشرا نشر ينشر نشرا بابسا نشرا در بحر دور راجی و معنی دیگی ظهر و سر وينشر يا وينشر أي ويظهر متبياته أي ملفوفاته لديه مختصر أغمضانين شاقب لديه مختصر في العبارات كي ملفوف بي لذا فرهبا زمالك لديه مختصر غمضانين ملفوفا في عبارته ضبطا اختارتا ويظهر مكنوناته ويظهر مستوراته مكنوناته اي مستوراته ويظهر اداس سره جواب طالبان تاسو تختار کر مكنوناته مخونه ده مستورات و دغه مختصر مکنونات و معنی دستا سره ده مستورات سره مستورات کو پیدا می کنه تاره استعاره ده او استعاره مصرحه ده شارح بخل نفسی در یه مختصر در مزامین و تشبیه ورکڑی در مستورات و سر داغنا و سر شاگه پا پلونی که برکا که پتھی وی در یه مختصر در مزامین و تشبیه در مستورات و سر ورکڑی در تیبارت که مشبابی ہی ذکر در مشابه ادات تشبیه ترک کی و دغد سیارتی سیارا مصرحہ ویلائی چکی نسانی مطلب دادا کہ مختصر مزانین داشی دی طالبانو لکا ناوی پا برکو کے پچھے تفرونو کے پچھے نا زماد آسر حدا کن جاب اختاسو تا کدی مختصر دغه مزامینو یاد دغه مستورات ناو پسان بانی دی دغه مزامین با زمان دا سرح دغه مزامینو زمان دا سرح با دغه مزامینو مخونا تاسو تا کارا تاسو تا خوی مختصر بی برا تی پت کھانا لکا مستورات پا پرونو کسی پت نا زمان دا سرح با تاسو تا مصل لغو مزانین و مخونا چه آده دی مصورات و پشان باندی دی ما ده سر بدا تاسو پا مخی اختارا کردی نبی تاسو خدا چه بیاور بانی ما ینکی دی او کا نا کنار سر خود ما سر ها بیتاسو سکی اولو نبی تلتا وو چاہتو اکی و یو دهر و مکنوناتی ہی اے مستوراتی ہی او زمان دا کی تاثر ها دا بستاسو تا دا آل دا دغه مزامینو دا دغه مختصر چې د مشورات په شان باندې دی ری مخونه دا تاسو ته زما دا سره کار کوي بیا تاسو هغه دا چې اخلي کا اخلي نه مع توجیه للکلام فی تنقیح دا مع توجیه دا په ترتیب کې په اعتبار د مطالعه مقدره سره حال واقع شوی ده ده زمیر ده اشرحو ما فحاولتو ان اشرحو حال کونی ملابسان مع توجیه للکلام فی تنقیح شرح توجیه ده پر ده کلام فی تنقیح ده فی تنقیح ده ظرفا کسوی ده توجیه ده پارا فخصفائی کے التوجيه دو معنى توجيه اول معنى جعل الكلام متوجها الى المطلوب توجيه اول معنى جعل الكلام متوجها الى المطلوب التوجيه معنى تاسو دغه واخله جعل الكلام متوجها الى المطلوب نبي هذا الكلام المراد كلام يساريها وي ساري هو إذا بقى الكلام يساره لابدو جلوما متواجه فترفت مطلوب جب از خپل کلام سره نما تین کې سم مطلوب ده نو هغه به ښکاره کوم د توجیه حوالہ معنا جعل الکلام متوجها الى المطلوب د توجیه دغه معنا په بنا باندې به کلام مراد خود کلام به ساری هو شي ساری وي جب از خپل کلام متوجه الى المطلوب ګرځوم او د توجیه دغه معنا استخراج وجه من وجوه صحة الكلام فتوجيه دوما معنى استخراج وجه من وجوه صحة الكلام صحة الكلام بارس وجوه كي بي لكي تو وجوه كي ووجا ذكره كي دام دا توجيه معنى سوى دا توجيه دوما معنى أسولا استخراج وجه من وجوه صحة الكلام بنا بذلك معنى توجيه بانبا بكلام المراد كلام المصنف وي فعلي دعوائي المصنف بكلام صحة وجه لا غير ذكره قوما هذا بدأ توجيه كون في تنحقيق فخص فائي كي وتنبيه على المرامي اتفكوي في التوجيه باندي يعني لما عيرا ولا بل فهل كون لما تكتب ملابسي ما سرد تنبيهنا على المرامي اي على المقصود والمطلوب مرام درون ما خوي ذات مانا ذا قصر انا مرام في مانا ذا مطلوب او ذا مقصود سارا في توجيه دا ظرف تا تنبيه دا قال دبرا تنبيه تاسو تذر قوم پخوا ذاحتو كي وتحقيق للمسائل دام اتف كوي اغل توجيه من دي نيان دي دا معنى راول وي يا دا ترتيب دي قريب تنبيه بان دي يغل ما دران دي راول وي او حال بي متبر وي اغا اصر هو دي زميرو نا اپا حال لكون زماكي كذبا ملاوي سيما سرد تحقيقنا للمسائل فارض مسائل تحقيق المسألة معنى ذا إثبات المسألة بالدليل غب تقرير أي بعد تقرير أي بعد تقرير المسائل وبيانها أولا المسائل بيان كما بيوجد المسائل تحقيق كون يعني ذي إثبات فكم دليل سارة وتدقيق للدلائل إسر تحرير إسر هم بمعنى ذا بعد سارة او پہلے کون جماعت ہی وہ مقارن یما سرد تدقیق ادھے وہ ملاجیش یم سرد تدقیق لدلائل دلائل لرا اسر تحریر اعباد تحریر اعباد کتاب دلائل اکلو داول بدلیل لیکما دیوال دلیل تدقیق قوما يعني جديد دليل إثبات بقومة الدليل سارة تخبر بربيل دي تحقيق معنى إثبات المسألة بالدليل أو تحقيق معنى إثبات الدليل بالدليل وتفسير دا هم أتفا أغا توجيه باني يابا یہ قریب باندھے کہ اگر تحقیق ہے اگر تحقیق کیا گاتا پھول اگر توجیہ یا تنبیہ باندھے ادام پہ ترکیب کیا گا سے مخینی ہو کن کلام پسان باندھے در زمین دو سر ہونا حال ہے حال کونی ملابسا و مقارنا مع تفسیر للمقاصد جب مقارنی ملابسی ما بتفسیر للمقاصد سرہ بعد التمهيد تفسير من بيان للمقاصد خب بعد التمهيد اي بعد بيان للمقاصد تب هي معنى بيان سر اول بزود المقاصد وبيان قوم طالب بے بجاغا مقاصد تفسير يعني توضيح بقوما وتفسير المقاصد آية وبيان وتوجيه للمقاصد بعد التمهيد. تمهيد معنى بيان سرا وتفسير معنى توجيه سرا وآخر. وتفسير للمقاصد آية وتوجيه للمقاصد بعد تمهيد آية بعد بيان ها مقاصد باول ذكركم بلا وضاحت قوما. أو التفسير للفوائد وفهل يكون زمان في ملابسهما ترى التفسير للفوائد دين فردي وقد يقبل صحيح الطالبان ذكر قوما هم مع التجريد أي مع الخل عن الحسو لفوائد سألة بس زيادتي كلام شامل وما أنا جاءت بس فائدة لي أنا صرف دا فائدة بيان باتفاق وما زيادتي الفائدة سر بتاسو وقت خلما أنا فوائد دا فائدة كن جمع دا فائدة معنا خطاسو فرم بيلي وكنا شادا فائدة شادا بار ما يكسب من مالنا أو إلى منا تاليان طالب دا تاليان هم بتركيب كي حال واقعي دا زمير دا أسر ريحو نا فحاولتو أن أسر ريحا أهو حال كوني تاليان تاليان كش حال مقال عن الإطالة والإملاء فهل يكون ذا ماتي تذبا إراث كونك إيما تابياً قصح المقال تذبا إراث كونك إيما عن الإطالة والإملال ذا إطالة أو ذا إملال نا يوجد يخبر صحيح إن إطالة كون نبا إملال كوما إطالة ما تكلم أبدول إملال ما نعطو فارساني كي أغردول ذا إملال هذا تطويل نهم مستفاد كذلك املاء التطويل نتيجة هم كذلك تطويل لوجنهم سرعي پرشان جو قل لاغو شي او ذا املاء النتيجة ذا اختصار هم دور الجلائق شي تاليا قرح المقال عن الإطالة والإملاء فإذا كفر المقال كناية ذا إرازنا يعني فهل يكون لما تسبب إراز كون قائما فإطالة ذا إملاء نا تاليا هذا توينا معقول ذا توي معنى ذا بيشي دان فيسيد را تاوول كسحة ذا كسحة معنى ذا الكسح معناه الخسر الكسح معناه الخسر كسح معنى ذا خسر ذا خسر معنى ذا تيهيغاه تيهيغاه معنى ذا تسر الكسح الخسر الكسح الترجمة بعربي خسر الكسح معنى بفارسي تيهيغاه أو الكسح معنى ببختو كي تسر تسر ذا تاكو في خبر ذا ملقرو جبا متعجيكا مروتوالي جبا كي تسر الگ تاسو تسه تسه پیژنې پیژنې الگ ایبراله ها ته پیژنې تسه ای پایته تسه ای په خوا باندې ته تسه خلک پیژنې دلو ښه او څوک تسه نه پیژنې وایي نه پیژنې په خوا باندې خلک ډنګر وکړه ان تیسی پتا با پکی لگی گا لگا تو آر سرائی دا غنم گو رہی گا نو غنم گو رہی دا تیسی پتا لگی ایک پتا نو گا تا ارخاد کی کلا تیسی پتا لگی سا ارخاد تو خائد مرگرد تو خائد تو خائد سا خودر ایسی بس خاندر وا چوا کمی کو چک کا بمر اپنی سمتا تو خائد پیجا ترا در تاری با تاویان قصح المقال تویو قصح المقال تاثیر دا کنایا دا دا اعراض نا نمانا دا تپال لکون دا مان تیزا اعراض کون قائمہ دا اطالت و دا املال نا جنہ دا تب وائی کی استاد مقال کو کی غدا مذرمی دا فمانا دا قول سر رضا قول خو قصح نوی کنا تسعی نوی لذالت دا قصح اضافت مقال تسند سوائے دا ندور دا جدا بنابر استعارة تعریف دا سو کار کرے دا سارے انسان کہ مقال تشبیح کرے دا دا من لہو الکسا سارا دا مقال تشبیح سارے پا قل نفس کے ورکڑے دا دا من لہو الکسا سارا جب یہ پا کلام کی مشبہ بے ہی تر کرے دا او ادا تا تشبیح تر کرے دا کلام کی صرف مشبہ پی خیلے سے مقال دا لا تو استعارہ بالکنایا استعارہ بالکنایا بیا مشبہ بھی چھے من لہو کشح دا اغیسر لازم کشح دا نو لازم دا مشبہ بھی شارع ثابت کرے گا مشبہ تا دا سورا استعارہ تخیلی کیا بیا مناسب دا مشبہ بھی چھے من لہو کشح دا اغیسر مناسب توجو کشح دا اعراض کول پا موقع دا اعراض کے آن دا ثابت کردو مشبہ تا آن دا سو استعارہ ترفیحی کیا نتالیان قصح المقال کے سو استعارہ راز تالیبہ بریس امتجار کیان او پہل لکون زمان کسی زبا کنارہ سے فکر انکای ما ان طرف ایل اقتصاد دا طرفانو دا اقتصاد نا اقتصاد مانا دا التوسط الاقتصاد مانا ہو التوسط تاسو نو کېولم لیکلي میان عرفتان یوه د اقتصاد طرفانو نه کناره کشي کوم د اقتصاد طرفان څوک دي الاتناب والاخلال الاتناب والاخلال الاتناب والاخلال اقتصاد یو طرف اتناب او بل طرف اخلال د اتناب معنا تکویل الکلام فوق الحاجه اتنا مانا تکویل الکلام فوق الحاجة او دا اخلال مانا دا الاختصار بحيث يخل بفهم المراد اخلال مانا الاختصار بحيث يخل بفهم المطلوب والمراد او اتنا اخلال کے رفع نصب جر دری والا جائز ہو جی رفع بمناش رفع بدا وجی دا خبریت نشی نپار ازا مقتدا محجوف ہے ویسا دی بس بدا جیسی انتا رفع الاتصاد احدهما الاتناب وثانیهما الاخلال یہ طرف الاتصاد کی یو طرف اتناب دا دین طرف اخلال دا نصب بنا برفیل مقدر عنی الاتناب والاخلال او جر دا وجود بدلیت نا دا طرفین نا تاکہ اتناب اخلال دا دی طرفین نا بدل واخلال طرفین کو انسر مجبور دا انو اتناب اخلال بہم مجبور شی الاتناب والاخلال با او آیت واللہ الہادی الہ سبیل الرسال واللہ تعالی ہدایت کون کہے گا طرف تلاری درساد درساد مانا دا الاحتداء تاکہ انہوں نے کیوں لکھنے لکھا رہا از احتداء مانا دا طاعت وَاللَّهُ الْحَادِ إِلَى سَبِيلِ الرَّسَادِ إِلَى سَبِيلِ الْإِحْتِدَاءِ وَالطَّاعَةِ وَالْمَسْئُولُ لِنَيْلِ الْعِشْمَةِ وَالصَّدَاءِ اللہ تعالیٰ نا درخواست کرے سوئے گا دا پارا دا حصول دا عصمت او دا پارا دا حصول دا صدا دا عصمت مانا دا طالبا ان يحفظ اللہ تعالی العبد ان يحفظ اللہ تعالی العبد ان سوء عصمت مانا دا چخدائی و بندہ دا بدن دا گنانا بچو کی خدای من دا حصول دا عصمت والدتانا کو سمم دا بدونا دا گنانا بچ و ساتی او دا صداد معنا دا الاستقامت على الحق في الاعتقاد والقول والعمل دا صداد معنا الاستقامت على الحق في الاعتقاد والقول والعمل خدای مونږ تانه سوال کوو د پاره د حصول د سداد یعنی د پاره د حصول د استقامت علی الحق قولا و عملا و اعتقادا. نای په معنا د حصول سره نالا ینیل نایلا حصل یحصل حصولا په معنا سره نالا ینیل نایلا نالا ینال نایلا بار ضربا سمعها دوارا راضی بدغه موقعی د خپل ملګرو ته شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی دا شعر اورومه نو تاسو ته هم د شیخ عبدالقادر جیلانی دا شعر اورومه. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله تعالی نه یو ځلې خپلو ملګرو خپلو شاګردانو خپلو مریدانو تپوس وکړلو حضرت تکی دا قطب جو سوائے کا نا انزا پسو تکی قطب جو سوائے نا پسو جو سوائے کال گے لگا والے دا پدیو قطب شکل سلور میاسی لگا والی دی پدیو قطب شکل سارانا چیرہ لگا ہے لگا پدیو قطب شکل استاد چې په دا قطب شوه په څه باندې یې نو شیخ عبدالقادر جیلانی یې مرګرو ته جواب ورکړو په شعر کې ورته ورکړ درست العلم حتى شرت قطبا درست العلم حتى شرت قطبا او طالبانو دا علم د ګټو تدریس د وجه نه قطب جوړ شوی درست العلم حتى شرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي ونلت السعد من مولى الموالي. علم د ګټو تدریس سره قطب جوړ شو علم د ګټو تدریس د وجه نه نلت السعادة حصلت السعادة من مولى المغالي دخلية طرفا نواب عليها اگر قطب بننا چاہتے ہیں تو پھر تمہیں علم کی درس و تدریس کرنا چاہیے. قطب کے بننے کے لئے نسخہ کیا ہوا علم دین کی درس و تدریس سال لگانے سے چلے لگانے سے کوئی بھی قطب نہیں بن سکتا ہے. یہ بن سکتا ہے صالح بن سکتا ہے لیکن قطب بننے کے لیے علم دین کی درس و تدریس کیا. یہ چھوٹے امیر سے تو ذرا ناراض سا معلوم ہو گیا کیسے پر تخفاشی بچے حقیقی ہوگا خنوائم خوفو یا لکا شیخ عبدالقادر وائی درست العلم حتی صرت و قطبان و نلت سعدا من مولا الموالی داخل آسو وهو حسبی و نعم الوکیل او دا لحتالا حسبی اے کافی کافی دمال را و نعم الوکیل او اللہ تعالی خکارو کون کے داخل آسو اعلان باندے نخو کئی دین بتاسو بیا تخیر و دا حقی پر رضوائی انشاءاللہ تعالی ابو سور ریف و مخمخ خدا مبیارا خطا کرا حلال اللہ بتاسو خبار دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا